17. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِر۪ينَ Şuayb onlardan yüz çevirerek, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik. Efe emine ehlul kura en ye'tiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلَّوْ نَشَاءُ اَصَبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Ey Muhammed! İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler. وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Onların çoğunda verdikleri söze bağlılık bulmadık. Çoklarını da fasık kimseler olarak bulduk. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Musa, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber salıver, dedi. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım, dedi. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ. Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ. Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Firavun kavminin ileri gelenleri, bu çok bilgili bir sihirbazdır, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, dediler. Firavun, ne buyurursunuz, dedi. قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler, dediler. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجَرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ. Sihirbazlar Firavun'a gelip, eğer üstün gelen biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi, dediler. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Firavun, evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız, dedi. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım, dediler. قَالَ أَلْقُوا. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu. فَوَقُعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Sihirbazlar secdeye kapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Alemlerin Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَد۪ينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu, halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Firavun kavminden ileri gelenler, sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun dediler. Firavun da, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz dedi. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır. قَالُوا اُذِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar, dedi. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Andolsun ki biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Firavun ailesi Musa'ya, bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz dediler. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجَرِم۪ينَ Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجَزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجَزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ Azap üzerlerine çökünce, ''Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz.'' dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبَغ۪يكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. وَوَاعَدَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allah, "Ey Musa! Ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol," dedi. وَكَتَبَنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut. Kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular. وَلَمَّا سُقِطَ فِي اَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanları güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Musa şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz İftira edenleri böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايِ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, ''Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et.'' Sen bağışlayanların en hayırlısısın. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا اُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ O zaman kendilerine, şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin, için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk. 18. Kaset Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِح۪ينَ. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ. Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki, biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat, gerekir ki düşünürler. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendi nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد۪ي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa, işte zarara uğrayanlar onlardır. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. وَأُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler? مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَتِهَا اِلَّا هُوْ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevcehâ liyeskune ileyhâ. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, ''Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen, andolsun ki şükredenlerden oluruz.'' diye dua ettiler. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Oysa o putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, onları çağırın da size cevap versinler bakalım. أَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبَطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın. İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellas sâlihîn. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse, Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. İnnellezîne ettekû izâ messehum tâifun mineşşeytâni tezekkerû fe izâ hum mubasirûn. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَكَ اَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bu, onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَبَارُ Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kâfirîn. İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür. İn testeftihu faqad ca'akumul fethu ve in tentehu fehuve khayrun lekum ve in ta'udu na'ud ve len tughniye ankum fi'atukum şey'en ve lev kethuret ve ennallâhe me'al mu'minîn Ey inkârcılar! Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir. Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Fitneden sakının. Çünkü o, içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik. İstesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهِ اِنْ أَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Onların Kâbe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. İnkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ. Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür. وَاِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.